Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 września, minęła właśnie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wstępny raport na temat strat po powodzi ma jutro dostać od wojewodów premier. Kolejni żołnierze WOT jadą pomagać powodzianom w południowo-zachodniej Polsce. Trwają prace nad przywróceniem nauczania na terenach zalanych przez wielką wodę. Zajęcia zawieszono w ponad 400 szkołach. Jutro wojewodowie mają przedstawić premierowi pierwszy wstępny raport na temat strat po powodzi. Zniszczenia w infrastrukturze drogowej są szacowane na ponad 125 milionów złotych, a na kolei na ponad 150 milionów. Straty będą na pewno większe niż wstępne szacunki, powiedział Polskiemu Radiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jest wiele miejsc, które jeszcze nie można zdiagnozować, w jaki sposób je odbudować, a co za tym idzie, ile będą kosztować. Wczoraj widziałem tory w Kłodzku, które były skręcone jak sprężyna. Pierwszy raz widziałem takie zniszczenia, w których tory były postawione pionowo jak płot. Powódź zniszczyła także wiele mostów. W 11 miejscach są budowane przeprawy tymczasowe. Uszkodzonych jest około 1000 kilometrów dróg lokalnych. W wielu domach w Stroniu Śląskim wciąż nie ma prądu ani wody, dlatego mieszkańcy potrzebują paliwa, gazu i agregatów. W mieście pomoc humanitarną koordynuje Polski Czerwony Krzyż. Miasto podzielono na sektory, aby precyzyjnie ocenić potrzeby 1000 domów i 2,5 tysiąca osób. O podstawowych potrzebach powodzian mówił Rochowi Kowalskiemu, jeden z mieszkańców Stronia Śląskiego. To są takie rzeczy, może nie tyle co już jedzenie i woda, bo tego mamy non-stop, każdy po prostu dowozi, nie mamy z tym problemu, prawda? Bo gdzieś mamy punkty, do których się udajemy i tam nam są one dostarczane. Mile są widziane ciepłe posiłki, bo tego tutaj brakuje, bo w niektórych mieszkaniach dalej nie ma prądu ani wody. No tak jak na przykład mi znajomi przywieźli z Wrocławia specjalnie jakieś grzałki do busa, bo ja na przykład śpię w busie z narzeczoną teraz, bo nie mamy mieszkania. Jakieś grzałki do busa, przetwornice, żeby mieć po prostu jakiś prąd, żeby no parę dni tutaj po prostu przetrwać, dni lub tygodni. 1200 żołnierzy z dwóch lubelskich brygad Wojsk Obrony Terytorialnej będzie w ten weekend pomagać powodzianom w południowo-zachodniej Polsce. O szczegółach Magdalena Kowalska. Po godzinie 20 z Lublina wyjechało 600 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ta grupa dołączy do 300 lubelskich terytorialsów, którzy już działają na miejscu, mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady, kapitan Marta Gaborek. Ta część żołnierzy, która jest już w tym momencie na miejscu, jeszcze zabezpiecza przesiąkające wały przeciwpowodziowe i buduje nowe wały powodziowe na północy od Wrocławia. Żołnierze, którzy dzisiaj wyjeżdżają, będą pomagać w powiecie kłodzkim. To nie jedyne siły wojsk obrony terytorialnej z naszego regionu zaangażowane w akcję, dodaje wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Ogromna ilość żołnierzy z Lubelszczyzny wyjeżdża. Ponad 1200 osób będzie w ten weekend z Lubelszczyzny, z dwóch brygad, lubelskiej i mchełskiej. Będzie pomagać poszkodowanym przez powódź. To jest największa operacja wojskowa w wolnej Polsce. W godzinach porannych żołnierze dotrą na tereny ogarnięte klęską żywiołową i od razu przystąpią do pracy. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Uczniowie ze szkół zniszczonych przez powódź będą mogli uczyć się w innych placówkach lub przygotowanych do nauki budynkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozwiązania prawne, które na to pozwolą. Już teraz wiadomo, że część szkół będzie ponownie otwarta w ciągu najbliższych tygodni, ale niektóre budynki są w fatalnym stanie, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Są takie szkoły, które zakładam, że i przez rok nie będą gotowe do bezpiecznego przyjęcia dzieci, dlatego one będą mogły mieć zajęcia realizowane w innych placówkach lub dzieci będą przenoszone w sposób właściwy, w porozumieniu z rodzicami, dostosowane do ich poziomu wiedzy, żeby też nie rozbijać grup w inne miejsca. Według danych na dziś z powodu powodzi zajęcia są zawieszone w 431 szkołach i przedszkolach. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. W serwisie teraz Stany Zjednoczone i wizyta szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zapewnił, że Europa jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Podkreślał jednak konieczność utrzymania mocnego sojuszu transatlantyckiego. Szef MSZ-u wygłosił wykład na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie. Jest niezaprzeczalnym faktem, że siły antydemokratyczne rosną w siłę, podważając obecny porządek świata. Dlatego też kluczowe znaczenie dla Europy ma amerykańska obecność wojskowa na kontynencie europejskim, a dla Stanów Zjednoczonych posiadanie wiarygodnych europejskich sojuszników. Mówił Sikorski i wezwał do odnowienia i zacieśnienia sojuszu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W hicie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała Legię Warszawa 1-0. W innym spotkaniu Radomiak Radom nie dał szans Koronie Kielce, wygrywając aż 4-0. 3 bramki dla gospodarzy zdobył Portugalczyk Leonardo Rocha. Pomocnik Radomiaka Rafał Wolski cieszy się z wygranej. Były sytuacje, żeby ten wynik był wyższy, ale z pokorą podchodzimy do tego, bo jak wiemy, tych punktów wcześniej nie mieliśmy za wiele. Fajnie, że ta drużyna pokazała zęba, pokazała, że potrafi grać piłkę, potrafi strzelać dużo goli, potrafi zagrać na zero z tyłu i tym bardziej to cieszy, że taki mecz nam się przytrafi jeszcze z takim rywalem jak Korona, gdzie mecz był ważny zarówno dla kibiców, jak dla nas, dla całego klubu, więc tym bardziej wszyscy są szczęśliwi. Dla Radomiaka to jest trzecie zwycięstwo w tym sezonie. W najciekawiej zapowiadającym się meczu trzeciej kolejki hokejowej Ekstraligi zwycięstwo Mistrzów Polski. Replast Unia Oświęcim pokonała na wyjeździe GKS Tychy 3-2, mówi napastnik Unii Radosław Galant. Taki był nasz cel, przyjechać tutaj i wygrać mecz. No, ciężko się gra na wyjeździe, wiadomo, przeciwnik gdzieś gra, mocnym pressingiem gra u siebie. To jest trochę nasza bolączka od początku sezonu. Za dużo łapiemy kar i przeciwnik gdzieś łapie się do gry. W trzeciej tercji pokazaliśmy, w sumie wróciliśmy na swoje tory, kontrolowaliśmy cały mecz. A przewagi fajnie, że tak skutecznie potrafimy wykorzystać. W pozostałych spotkaniach hokejowe wyniki: JKH GKS Jastrzębie pokonał STS Sanok 6-3, Komarch Krakowia zwyciężyła Podhale Nowy Targ 7-4, a Energa Toruń uległa EC Będzin Zagłębiu Sosnowiec 0-2. Iga Świątek nie wystąpi w prestiżowym turnieju w Pekinie. Liderka światowego rankingu wycofała się z rywalizacji w stolicy Chin z powodów osobistych. Wcześniej zrezygnowała również z udziału w imprezie w Seulu. W nocy bezchmurnie, jedynie na północy zachmurzenie małe. Na północy kraju i w kotlinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Nad morzem około 15, a w rejonach podgórskich tylko 3 stopnie. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Muzyczny klub Trójki. Thank you. To jak zacząć od Bacha, chociaż to druga godzina naszego spotkania, ale zawsze warto sięgnąć po tę muzykę. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk, to jest druga godzina naszego spotkania w Muzycznym Klubie Trójki. Cały czas razem z nami jest Rafał Rogiński. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Mam wrażenie, że to jest taka niepisana tradycja, że kiedy spotykamy się przed mikrofonami, to ja zawsze przynoszę tę płytę z roku 2009 i zawsze pytam, czy grasz jeszcze Bacha, bo to aria z wariacji goldbergowskich. Tak. No, aktualnie bardziej jego właśnie kolegę gram, z którym, między nimi była w ogóle rywalizacja bardzo duża, a kolega był związany właśnie z Dolnym Śląskiem, o którym teraz dzisiaj dużo mówimy. Czyli się urodził, Leopolda Weissa, tak? Tak, Sylwius Leopold Weiss. Genialny lutnista. Urodzony w genialny Grodkowie. Kompozytor. Mm-hmm. On się urodził chyba w Brzegu nawet, czy... No, gdzieś tam obok, tak, obok brzegu. Także, no Bacha zawsze gram, ja właściwie na nim, bo cała historia tej muzyki była taka, że ja na niej ćwiczyłem w ogóle, uczyłem się grać na gitarze właśnie muzykę barokową czy renesansową, uczyłem się tych właśnie ornamentów i wszystkiego. I później dopiero postanowiłem to nagrać, bo zobaczyłem, że gram to w sposób dziwny. I postanowiłem to udokumentować. Sam zorientowałeś się, że jednak tak. Brzmi to dziwnie. Chociaż twój album bachowski brzmi cały czas po latach pięknie. Czyli grasz Bacha jeszcze trochę, Persela grałeś, no lubisz wracać do tych klasycznych utworów. Bardzo, bardzo lubię szczególnie do tego przełomu renesansu baroku, a potem też tego późnego, gdzie pojawiali się tacy bardzo oryginalni kompozytorzy, jak właśnie Weiss. Ale uwielbiam szczególnie angielski i włoski ten czas. Gdyby państwo chcieli zadać pytania Rafałowi, to jest taka możliwość. Proszę pisać po prostu jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Rafał na pewno chętnie na wszelkie pytania odpowie, chociaż plan mamy napięty ze względu na to, że udało się podłączyć gitarę i wzmacniacz, zatem zgodnie z zapowiedzią. No cóż, uciekałeś z koncertu, żeby do nas dotrzeć, to teraz coś damy państwu specjalnego. Rafał w mini sesji dla nas, dla państwa, wykona dwa utwory. To na początek, wprawdzie mamy wrzesień, ale jednak listopad. Tak. Listopad, czyli powrócimy do twojej płyty Talan solowej. Dokładnie. Thank you. Rafał Rogiński na żywo z naszego studia emisyjnego przy Myśliwieckiej 357. Listopad, czyli fragment płyty Talan opublikowanej jeszcze w ubiegłym roku. To teraz chwila dla Rafaela, który przygotuje się i zagra dla nas jeszcze jeden utwór. Ja proponuję Państwu fragment płyty, która pojawi się pod koniec września. To będzie reedycja materiału, który został opublikowany w roku 2015, czyli muzyka Johna Coltrane'a w wykonaniu Rafaela. Płyta otrzymała znakomite recenzje, zresztą w podsumowaniu miesięcznika Wire uplasowała się na miejscu 16 najlepszych płyt roku 2015, tuż w okolicach albumów Matany Robert czy Kamasiego Washingtona. Zacne towarzystwo, ale płyty od pewnego czasu już nie było, ponieważ nakład się wyczerpał. Teraz wyda go wydawnictwo Unsound, związane z festiwalem, i na tej płycie oprócz materiału podstawowego znajdą się także utwory dodatkowe specjalnie przez Rafaela nagrane. I jeden z nich właśnie teraz, Love. Rafael Rogiński. To są te specjalne dodatki na płycie Coltrane'owskiej, która pojawi się pod koniec września. Reedycja tego materiału i utwory cztery, jeśli dobrze pamiętam, które wcześniej nie były wydane, które specjalnie nagrałeś na tę reedycję. Tak, w lipcu rzeczywiście nagrałem dodatkowe i tak właśnie czuję, że ta płyta się domknęła teraz tak naprawdę. Mhm. I gdzieś mi brakowało i w tym momencie czuję, że ona jest skończona. Coltrane skończony. Dobrze, to będzie przed nami. Natomiast teraz drugi utwór, który wykonasz dla nas z naszego studia. I cóż, co to będzie? To jest utwór, który nie wszedł na talan. Nie posiada do dzisiaj tytułu. Dobrze, czyli cały czas utwór bez tytułu. Tak. Rafael Rogiński na żywo ze studia przy Myśliwieckiej 357. Rafael Rogiński z naszego trójkowego studia. Utwór wciąż bez tytułu, to może znajdziemy jakiś, na przykład Trójka albo Myśliwiecka. O, Myśliwiecka. Dokładnie. Albo 357, jak wolisz. Myśliwska. Myśliwska, niech będzie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 23:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Drękat i zapraszam. Nad ranem fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Ścinawy. Obecnie przechodzi przez Malczyce na Dolnym Śląsku. W brzegu dolnym Odra przestała się podnosić, ale wciąż utrzymuje się wysoki poziom wody 9,5 metra. Cały czas trwa zabezpieczanie wałów. Do nadejścia fali powodziowej szykują się województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera w Szczecinie wojewoda Adam Rudawski mówił, że omówione zostały wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Pokazaliśmy zagrożenia, pokazaliśmy kilka scenariuszy. No my mamy trochę więcej szczęścia, dlatego że mogliśmy się dłużej przygotowywać. Wiemy, co się dzieje na południu. No i oczywiście nie mamy tak trudnych warunków geograficznych jak oni. Więc w tym kontekście nam jest łatwiej, ale my zawsze staramy się rozmawiać z wszystkimi wcześniej. Jutro we Wrocławiu sztab kryzysowy z udziałem premiera rozpocznie się o 8 rano. Po południu szef rządu spotka się z wojewodami w sprawie oszacowania strat. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zaczęła pracę infolinia poświęcona pomocy powodzianom pod numerem 71 340 69 91 oraz adresem powodzianie@padów.pl. Można zarówno zgłaszać zapotrzebowanie, jak również zaoferować pomoc. Wrocławscy urzędnicy apelują, aby nie działać na własną rękę. Wnioski o zasiłek po powodzi przyjmują Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Nysie. Każdego dnia dokumenty przynoszą setki ludzi. W centrum Nysy szkody obejmują głównie zalane piwnice i garaże. Nam zalało piwnicę po sufit, a miałem elektronarzędzia, tak dosyć dużo, taki drogi sprzęt. Warszawska, to tu niedaleko urzędu. Mam syna, który ma zniszczony i zalany dom na Zamłyniu. Cały dom, wszystko. Miał wody, popachy w mieszkaniu, urządzenia, wszystko poszło, bo to był dom parterowy, więc nie miał gdzie nawet sprzętu cokolwiek uratować, wynieść do góry. Zgodnie z ustawą wnioski o zasiłki będzie można składać do 30 dni. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Kolejny serwis w Trójce o północy. Muzyczny klub Trójki. A naszym gościem jest dzisiaj do północy właśnie Rafał Rogiński. He had risen. Now in the waiting midnight hour, I don't hold my breath. Rafał rozpoznał oczywiście po 3 sekundach. Różne nazwy zespołów twoich padały w tej audycji. Hizbut Jam, Żelizna, Szofar, Zukunft, Alte Sachen, no i Woka. Tak. Czyli też już historia. Mewa Habiera, Rafał, Ola Rzepka, Paweł Szpura w gościnnie, Paulina Natalia Przybysz, Piotr Zabrocki, Bartek Tyciński, Sebastian Witkowski. No, sama grupa znakomitych muzyków. To były takie, powiedziałbym, bardzo bluesowe i korzenne odniesienia rockowe. Dzisiaj powracasz czasami do takiej muzyki? Tak, jak najbardziej. Ona też mnie kształtowała obok tych... Ja właściwie tę całą właśnie wczesną młodość nie przeżywałem jakoś tak punkowsko czy metalowo, tylko w Podkowie Leśnej, gdzie się wychowałem, był bardziej taki duch hipisowski. To rzeczywiście ta muzyka właściwie dominowała na imprezach i też fascynacji gdzieś tam właśnie uczenia się na instrumentach. To pierwsze, co to próbowaliśmy podrabiać, właśnie tego typu zespoły, tak, także... No, na tej płycie i utwory Johnny'ego Lee Hookera tak, pojawiają się tematy tradycyjne, różne. Tak, to są w ogóle utwory, są moje, pisane do tekstów właśnie często tych bluesmenów. Mhm. Ja jakby je zmieniłem, pisałem na nowo muzykę po prostu. Rafaelu, powróćmy do twoich podróży i do tego, w jaki sposób one wpływają na to, co robisz, bo przed tobą kolejne przedsięwzięcia. Chciałbym, żebyśmy o nich chociaż jeszcze chwilę porozmawiali. Chociaż mam jeszcze jedną niespodziankę z przeszłości, bo wybierasz się w kolejne rejony. Wróciłeś z Serbii dopiero niedawno, ale już przed tobą Gruzja i inne przedsięwzięcia. Czy to są, powiedziałbym, takie przedsięwzięcia czysto muzyczne, etnograficzne, czy jedziesz tam w konkretnym celu? Tak, w tym momencie rzeczywiście jadę kolejny raz właśnie do Gruzji, gdzie w pograniczu w Sejnach miała premiera miejsce takiego składu, który gdzieś opowiada o folklorze jakby Tbilisi. I to jest zespół mieszany. Na wokalnie tam głównie udziela się Nargile Metylieva, która jest jedyną właśnie kobietą aszugiem, czyli trubadurem właśnie takim kaukaskim. Są muzycy z Gruzji, ale właśnie skupiamy się na tym tbiliskim folklorze. Tam było coś takiego, jest dalej bardzo ciekawy taki twór, który też wynika z wielu kultur. Nagrywamy tam płytę właśnie, czyli że w Sejnach mieliśmy premierę, teraz właśnie nagrywamy płytę i to zapoczątkuje też taką serię płyt, którą wydamy, to będzie współpraca między Instant Classic a Dilemą, która jest jakby pod graniczem, taką platformą właśnie do spotkań ludzi sztuki i polityki też właśnie ze wschodniej Europy. I tutaj ja te płyty gdzieś zawsze będę tworzył w różnych miejscach, bo tutaj właśnie jest teraz Gruzja, potem jest Serbia, zresztą już też w październiku i potem jeszcze są plany na resztę, na pewno będzie ormiańska płyta, także taki ciekawa współpraca pomiędzy różnymi instytucjami, właśnie też dokładnie po to, żeby budować tą platformę właśnie wschodniej Europy, żebyśmy się spotykali, wymieniali, a nie patrzyli gdzieś nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Mhm. Ale to, co jakby najbardziej tutaj jest fascynujące, to są te wątki wspólne i twoje jakby poszukiwania takich historii, które mogą łączyć i które łączą ludzi, łączą muzykę. Z jednej strony Litwa, Białoruś, o tym żeśmy wspominali w poprzedniej godzinie. Teraz opowiadasz o Gruzji, o Bałkanach. Na ile są to historie, które gdzieś tam u ciebie tworzą jedną taką opowieść i które jakby są twoje? Właściwie ta tradycja, ale to możemy to odnieść tak naprawdę do całej tradycji świata, gdzieś wytwarzania w ogóle muzyki, ale ta tradycja wschodniej Europy, którą teraz jakoś badam, wiąże się z w ogóle z pojęciem takim tak naprawdę właśnie presufickim miłości. I tak naprawdę gdzieś to wszystko tworzę też z tego powodu, że ja fascynuję się światem i go rzeczywiście kocham. I po prostu muszę gdzieś być w tym wszystkim, muszę być pomiędzy tymi kulturami. Taka jest też gdzieś moja natura, ale też być blisko tych cudów, które dalej się dzieją. Teraz aktualnie tak naprawdę też w jakimś momencie wytwarzamy też jakiś nowego rodzaju folklor. To już na festiwalach coraz więcej takich eksperymentalnych się pojawia, że ludzie odwołują się do jakiegoś konkretnego folkloru, tworzą też swoją muzykę, która jest na bazie czegoś, tak, ale to już jest współczesne i to przy tak naprawdę śmierci powolnej kultur tradycyjnych musimy tworzyć jako ludzie nowe tradycje i mam wrażenie, że to ma miejsce i to bardzo przyspieszyło też przy dramatycznych też wydarzeniach, które się teraz dzieją w ogóle na świecie, a u nas po prostu na Ukrainie, tak, co widzimy blisko, czy Białorusi, tak, i to jest jakby ten moment, kiedy musimy jakby wszyscy też się zastanawiać, co możemy w tej sytuacji zrobić. Ja jako muzyk uważam, że właśnie to, co cały czas powtarzam, że budować tą platformę do tego spotkania, tak, tutaj na bazie muzyki, ale w ogóle poznawać się, tak, i to jest dla mnie, ale też to się bierze z miłości, tak, to nie jest paniczne, to nie jest jakby manifestacja, tak, to się bierze z tego, czym byliśmy kiedyś, tak, ciekawość spotkania i takie poszanowanie i miłość do tej drugiej strony. Ale tradycja muzyczna, o której rozmawiamy, jest przecież niezwykle istotna dla każdego narodu. Ty poruszasz się po różnych tradycjach. Czy na płaszczyźnie już takiej czysto muzycznej potrafisz odnaleźć te elementy, które są charakterystyczne czy dla kultury litewskiej, białoruskiej, bałkańskiej i mówisz sobie, a to słyszałem już tutaj gdzieś, na przykład koło Grodna albo gdzieś w Druskiennikach, nie wiem, ale jestem w Grecji na przykład i gram zupełnie inną muzykę. Tak, jest pewien w ogóle taki, ja zresztą to badam, bo tak jak mówiliśmy na początku, ja działam intuicyjnie jakby grając, tak, ale ja często też improwizuję, tak, także to nie jest wszystko napisane, tak, w Talanie możemy usłyszeć właściwie każdy folklor, a w rezultacie jakby nic nie słyszymy, bo jest to muzyka bez właściwie odwołań też, ale możemy też tak ją potraktować, ale jak najbardziej ja pracuję i analizuję to, z czego przykładowo w tej wschodniej Europie się wywodzimy, tak? Tak samo z Hizb ut-Dżam. Ja analizuję też tą afrykańską tradycję. Jak napisałem te utwory, to się okazało, że rzeczywiście one są w stylu pogranicza mauretańsko-senegalskiego. Tak? Tam są takie wolne tańce, które uwielbiam, ale ja ich wcześniej nie słyszałem. Dopiero jak napisałem te utwory, Gomi powiedział, że ej, bo jest coś takiego i to brzmi podobnie, tak? I to jest właśnie, ale to w rezultacie jest to piękno wytwarzania w ogóle sztuki przez człowieka, tak, że ona w którymś momencie się staje taka uniwersalna i te uniwersalne części tej muzyki też istnieją, możemy od Pendżabu do przykładowo Serbii, czy nawet właśnie do okolic Dziukojskiego Parku Narodowego na Litwie usłyszeć właściwie bardzo podobne tradycje. I to jest przepiękne w tym i to pokazuje, że my jesteśmy do stworzenia, stworzeni do życia razem. Rafaelu, to w takim razie ja mam jeszcze jedną niespodziankę koncertową. No, na pewno odgadniesz, ale może spróbujmy. Rafaelu, no to cóż to było? To był nasz koncert z Unsoundu z niesamowitą orkiestrą Remont Pomp. Wszystko się zgadza? Tak, i saksofoniści, jeden z Remontu Pomp, a drugi Mikołaj Trzaska i Mike Majkowski na kontrabasie. No nie, Adam Żuchowski. Boże, tak. Adam Żuchowski na kontrabasie, Tomasz Gadecki, saksofon i Mikołaj, saksofon, klarnet, Round Table Orchestra, czyli Orkiestra Okrągłego Stołu Unsound, rok 2019. Państwo piszą w sprawie koncertów, gdzie będzie można ciebie zobaczyć, obejrzeć, usłyszeć. W najbliższym czasie w Polsce prawdopodobnie jest pytanie. No to... Unsound? Unsound na pewno w listopadzie, to będzie listopad, 6 listopada, tam zagram... Października, tak, przepraszam. Tam zagram właśnie taką kolejną premierę jakby w Coltrane'owego nagrania, ale jeszcze mam... Będzie ci towarzyszyć Amitaki Dambi. Tak, no, też wokalnie właśnie. A potem jeszcze mam na przykład w Łodzi gram 19 października, 20 października gram w Gdańsku. Także jest parę, ale rzeczywiście w tym momencie więcej za granicą. Pytanie konkretne, czy będzie kontynuacja Shy Albatros? Co jakiś czas pojawia się ten temat. Czyli Natalia Przybysz, Miłosz Pękala, tak. Hubert Zemler i Rafał Rogiński. Tak, pojawia się ten temat i mamy ochotę, ale wszyscy z Shy Albatros są po prostu ekstremalnie zapracowani i skupieni też na tych swoich jakby solowej działalności. Czyli na razie nie. Kolejne płyty to już wiemy w przyszłym roku i to pewnie cała seria. Tak, to będzie rzeczywiście duża seria i myślę, że jeszcze coś będzie. Tak naprawdę jest tylko trochę i muszę jakiś bardzo duży slalom robić, żeby to wszystko powydawać. No ale to też wydaje mi się, że tak ci się ułożyło, że był okres i taki przedpandemiczny i pandemiczny, kiedy tych wydawnictw właściwie nie było. Tak. Gdzieś tam zniknąłeś i powróciłeś z nowymi pomysłami i z nową muzyką. Tak, ja nie, że zniknąłem, tylko po prostu nie nagrywałem rzeczywiście wtedy tak za dużo. Później wpadłem na pomysł, że pierwszy sobie zrobię jakiś, no, że będę po prostu mniej grał pierwszy raz w swojej jakiejś historii, więc zrobiłem sobie taki rok luźniejszy, ale ten rok zakończyłem tym, że zrobiłem Hizbut Jam, Shofar zrobił nowy program, później solowy miałem program, zresztą Talan też częściowo, już gotowy i wybuchła pandemia, więc po prostu miałem jakby automatycznie dużo ten urlop dłuższy gdzieś od wydawania czy koncertowania. To Shofar w finale naszego dzisiejszego spotkania, czyli Rafał, Mikołaj Trzaska i Macio Moretti. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. Że tak szybko przemieściłeś się z koncertu. No mam nadzieję, że rzeczywiście bis był jednak mimo wszystko. Był, a przynajmniej był bis przez radio. Jeśli państwo słuchali nas, to mieliśmy także wyjątkową okazję, by posłuchać Rafała grającego z naszego studia emisyjnego. Bardzo państwu dziękujemy. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk. Po północy w Trójce powita państwa Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. Thank you.